trwanie rozmowy prezydentów Ukrainy i Rosji, potwierdza Petro Poroszenko. Brawa dla polskich piłkarzy. Pokonali obecnych mistrzów świata 2-0. Po historycznym zwycięstwie biało-czerwonych nad Niemcami w eliminacjach piłkarskich Euro 2016 wśród kibiców zapanowała euforia. Trwała do późnej nocy. Cieszę się bardzo, jestem zadowolony z tego wyniku. Nie sądziłem, że możemy wygrać aż 2-0. Jestem szczęśliwy, cieszę się, jestem Polakiem po prostu. Trochę było szczęścia, ale wygraliśmy. Wygrywa ten, który jest lepszy. Bardzo było fajnie i fajnie Szczęsny wyjmował. Nasz bramkarz spisał się świetnie. Wojciech Szczęsny podkreśla, że cała drużyna zagrała bardzo dobrze. No na pewno jest to niespodzianka, nie oszukujmy się. Owszem, wierzyliśmy, że uda nam się tą niespodziankę wszystkim kibicom i nam samym zrobić, ale trzeba też przyznać, że zagraliśmy świetny mecz, że nie był to przypadek. Świetnie broniliśmy. Wychodziliśmy z groźnymi kontrami i nie wiem, moim zdaniem zasłużenie wygraliśmy. Nie mówiłbym absolutnie o przełomie. Wygraliśmy jeden mecz z mistrzami świata, owszem, dzisiaj się cieszymy. Jeśli mamy mówić o przełomie, to trzeba ten dobry występ powtórzyć jeszcze 8 chyba razy w tych eliminacjach i awansować do Mistrzostw Europy. Polska po dwóch kolejkach z 6 punktami jest liderem grupy D. We wtorek podopieczni trenera Adama Nawałki zagrają w Warszawie ze Szkocją. Zamknięty odcinek linii białostockiej, zmiany w Warszawie oraz problemy na linii łódzkiej. Od dziś zmiany w rozkładzie jazdy na kolei. Powodem utrudnień prace remontowe na torach. Najwięcej kłopotów będą mieli ci, którzy korzystają z trasy Warszawa-Białystok. Kolejarze po raz pierwszy od dawna zamykają dla ruchu cały odcinek. Pociągi przestaną kursować z Tłuszcza do Łochowa. Maciej Dudkiewicz z Polskich Linii Kolejowych tłumaczy, że chodzi o przyspieszenie prac. Jest to podyktowane tym, żeby przyspieszyć roboty modernizacyjne. W pierwotnym planie zajęłyby one około 20 miesięcy, gdybyśmy zdecydowali się na zamknięcie jednego toru, prowadzenie robót na drugim torze. Natomiast roboty przy zamknięciu dwóch torów potrwają około 10 miesięcy. Zaoszczędzimy czas wykonawcy i przede wszystkim pasażera. Z utrudnieniami trzeba się będzie też liczyć w Warszawie. Kolejarze będą remontować rozjazdy w okolicach Dworca Zachodniego. Rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska wyjaśnia, że część pociągów, podobnie jak wiosną, zostanie skierowana na Dworzec Gdański. Zakres zmian, który wejdzie w życie 12 października, będzie zdecydowanie mniejszy niż ten, który wchodził w życie w marcu. Natomiast 15 naszych pociągów będzie kończyło bieg na stacji Warszawa-Gdańska. Oczywiście będą tam również informatorzy mobilni i akcja informacyjna, która pomoże się w tej nowej sytuacji odnaleźć. Utrudnienia także na linii łódzkiej. Do połowy grudnia będzie tam kursować tylko 40 pociągów w obie strony. Mieszkańcy Bośni i Hercegowiny idą głosować w wyborach powszechnych. Serbowie, Chorwaci i muzułmanie zamieszkujący to państwo będą wybierać władzę na wszystkich szczeblach. Wybory odbywają się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej i w atmosferze powszechnego niezadowolenia. Na specjalną poprawę swojego życia po wyborach nie liczą mieszkańcy Sarajewa. Nie oczekuję niczego szczególnego po tym głosowaniu, ponieważ ci, których widać na licznych plakatach, byli u władzy wcześniej, a teraz znowu startują w tych wyborach. Od prawie 20 lat mówią to samo, że będzie lepiej, a jest coraz gorzej. Na wiosnę w Bośni doszło do gwałtownych rozruchów i protestów przeciwko skutkom rabunkowej prywatyzacji, zamykaniu fabryk i korupcji. Do polityków demonstranci mieli pretensje, że są oderwani od rzeczywistości, mają obsesję na punkcie sporów etnicznych, choć od wojny w Bośni minęło już tyle lat. Bośnia jest jednym z najbiedniejszych państw Bałkanów Zachodnich. To na jej terenie toczyły się najbardziej zacięte walki podczas wojny w byłej Jugosławii w latach 1992-95. Petro Poroszenko potwierdza, że w przyszłym tygodniu spotka się z Władimirem Putinem. Do rozmowy prezydentów Ukrainy i Rosji ma dojść w piątek w Mediolanie przy okazji szczytu Europa-Azja. Mają w niej także uczestniczyć kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz premierzy Wielkiej Brytanii i Włoch David Cameron i Matteo Renzi. W czasie wizyty w Charkowie Petro Poroszenko powiedział, że rozmowy z rosyjskim liderem nie będą łatwe, ale jest optymistą. Jak podkreślił, sytuacja na wschodzie Ukrainy uspokaja się. Jak zaznaczył prezydent, zimą mieszkańcy Zagłębia Donieckiego przekonają się, że poza Ukrainą nie mają szans na życia. Ci ludzie z bronią nie są w stanie kierować przedsiębiorstwem, miastem, samorządem. Oni skazują tamtejszych mieszkańców na śmierć w głodzie i chłodzie. Oni prosto przyrzekają ludzi na głodną i chłodną śmierć. Według ekspertów w Zagłębiu Donieckim działa kilka rodzajów sił separatystów, z których część nie podporządkowuje się liderom bojówkarzy. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Trochę słońca, trochę chmur i przelotny deszcz. Taka pogoda dziś na zachodzie, północy i w centrum Polski. Na wschodzie tylko pogodne niebo, ale wszędzie za to ciepło. Od 15 stopni w Gdańsku do 22 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

ale oczywiście w niedzielę jest. Antoś, zagadkowa. Ojej, znowu zagadkowa. Tak. Antoś, ale jak to budzisz się sam? Ja wiem, że człowiek potrafi stworzyć sobie w głowie taki budzik, który dzwoni wewnętrznie. To coś takiego? Znaczy, budzę się... jakiś mam tam określony przedział, w którym się budzę. Jeżeli ja na przykład mówię rodzicom, kiedy mnie obudzić, ale to, najczęściej to jest tak, że to nie rodzice mnie budzą, tylko że kiedy ja sobie myślę, że muszę się obudzić o tej godzinie, to wstaję tak od 5 do 10 minut później bądź wcześniej. To jest najbardziej fantastyczny sposób, jaki znam. Wiecie dlaczego? Mi się też kiedyś tak udało, bo raz właśnie w sobotę musiałam chyba wyjść na którą 8.45. Akurat nikt mnie nie budził, jakoś po prostu sam sobie nastawiłem jakoś budzik w głowie, obudziłem się 2 godziny wcześniej. No to jeszcze trening był słaby. Tak. To jest bardzo dobry sposób, który praktykuje Antoś. Bardzo trudne jest to do wyćwiczenia, ale można. Wiecie dlaczego? Bo starzy, mądrzy Indianie mawiają, że jak ktoś człowieka rano obudzi, a człowiek sam siebie nie obudzi, tylko właśnie ktoś jest z zewnątrz, no to wtedy ten człowiek może być nieprzytomny, może boleć go głowa, może być niepozbierany. Wiecie, co to znaczy, prawda? Czyli dokładnie tak jak ja dzisiaj. Tak. Zupełnie nieprzytomne. Bo starzy Indianie mawiają, że wtedy dusza nie zdąży wrócić do ciała. Gdzieś tam sobie błądzi. Tak opowiadała Beata Pawlikowska niedawno. I... no, być może coś w tym jest. No, ale jeśli już jako tako jesteśmy obudzeni, jesteśmy? Jesteśmy. Tak. To możemy wsiąść do naszej... rakiety. Zagadkowej rakiety. I rozpocząć zagadkową podróż. Kto melduje się na pokładzie? Ja. Jest Antek, jest. Franek też i Bruno. I Brunek też jest. Iwanka Kunewa, Marek Pawlukiewicz, Jakaś Stoparczyk. Startujemy. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Hold on. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! I wylądowaliśmy jak zwykle na planecie Pluton. Mars. Na zagadkowej planecie Mars, no bo lubimy czekoladę. O tej porze na Marsie nocowy. No. No, o tej porze w zagadkowej lądujemy na planecie jakiej? Czy ktoś pamięta? A, właśnie. I co tam się dzieje? No, jest dużo. Brunek dzielnie próbuje. Czy krótko ktoś mówiąc, jest dużo odwagę? Odgłosów. Mm-hmm. Najróżniejszych odgłosów. No, zmieszanych. Na planecie. Takie średnio do zrozumienia. Beatboxera Patryka Mateli i jego trzyletniej córki. Chyba już bardziej czteroletniej. No, troszkę nam już urosła, ale zdaje się, że cały czas jeszcze jest trzyletnią panienką. Proszę bardzo. Gimnastyka języka. Dzisiaj z Julią porozmawiamy sobie o głoskach szczelinowych. Julia, czy wiesz, co to jest szczelina? Wiem. Co to jest? To jest taka przestrzeń w skale. Przestrzeń w skale, tak? No ty się wspinałaś trochę, to wiesz, co to są skały, prawda? Tak. I wiesz co, głoski szczelinowe to są na przykład takie jak szy i czy. Szcz, szcz. Umiesz wymówić to? Szczy, szczy. Okej, okay, dobrze. Możemy takie głoski wymawiać na początku słów, na przykład szczaw, powtórz za mną. Szczaw. Szczupak. Szczupak. Szczypiorek. Szczypiorek. Szczelina. Szczelina. Szczoteczka. Szczoteczka. Super. A także w środku słów, wiesz o tym? Na przykład pszczoła. Pszczoła. Deszczyk. Deszczyk. Puszcza. Puszcza. Piszczy. Piszczy. Mhm. Już był początek, środek, to teraz jeszcze będzie? Koniec. Koniec, tak. Na końcu słów głoski szczelinowe brzmią na przykład w jakim wyrazie? Który wyraz się kończy na szcz? Kle? Kleszcz. Kleszcz. Albo to, co pada z nieba, to jest? Deszcz. Deszcz. Albo czerwona zupa z buraków? Barszcz. Barszcz. Nie wiem, czy wiesz, ale głosek szczelinowych można też używać w charakterze muzycznym. Można z nich robić tak zwany shaker. Czy wiesz, co to jest shaker? Nie. Tak się trzęsie taką grzechotką, na przykład czymś takim. Dobra. To jest piękny shaker. Taki shaker możemy też naśladować bez instrumentu, samym głosem ludzkim. Wiesz jak? Szcz, szcz, szcz, szcz, szcz, szcz, szcz, szcz, szcz. Umiesz powtórzyć? Nie. Spróbuj. Szcz. Dobrze. Naśladujemy instrument, w którym w środku, w jakimś pojemniku, znajdują się koraliki, albo ziarna, albo różne inne szeleszczące przedmioty. I właśnie szeleszczenie, szelest, to jest dźwięk, jaki wydaje z siebie ten instrument. Fontannę i drewni, dywanów nie ratował. pilnował nikt, nie było potrzeby. Rodzice wrócą w każdej chwili, nie będą raczej dla nas mili. Staną w drzwiach i rozpędzą Jacka urodziny. Rodzice wrócą w każdej chwili, nie będą raczej dla nas mili. Staną w drzwiach i rozpędzą Jacka urodziny. Duże dzieci, tak brzmi tytuł płyty, a piosenka, jak słyszeliśmy, no, była emitowana na Jacka urodzinach, rzecz jasna. No a teraz nadszedł czas na... Cóż takiego teraz będzie? Coś, co lubicie? Oj, lubicie. Zagadki. Mhm. Numer jeden, zagadka numer jeden. Podpowiadam, uwaga... O tak, wiem, jak pani podpowiada. Będzie bardzo, bardzo prosto, trzeba się tylko skupić. Starożytni Rzymianie leczyli nim oparzenia. Dzisiaj bywa lekarstwem na wszelkie bóle żołądka. I bum. Antoś? Może mięta? Może rumianek? Nie może, ale na pewno nie. Miód? W naszym kraju bohater zagadki występuje w 229 gatunkach. Ale w odpowiedź? W naszym klimacie spotyka się je od marca do października. Pokrzywa? Nie. Jakieś kwiaty. A zimą, uwaga, przesypiają w kryjówkach pod kamieniami albo w starych pniach. Czy to pokrzywy? Niektóre z nich żyją... Wyobraziłeś taką pokrzywę, która sobie wychodzi do drzewa i się tam ukrywa. Wyobrazić można sobie wszystko. Niektóre z nich żyją nawet 15 lat. Nie słyszą... Wiewiórki? No, wiewiórki słyszą. Widzą bardzo słabo, a szukając pożywienia, posługują się głównie narządem czy zmysłem powonienia. Co to znaczy? Węchu. Kret? Nie. I zmysłem dotyku. No i ostatnia, mrówki. Bardzo prosta podpowiedź. Krówki? Mrówki. A nie, ani krówki, ani mrówki. Najmniejsze spośród nich mają mniej niż milimetr. Dżownice? Też nie. Mają niezwykle szorstkie języki. Dzięki nim mogą jeść nawet, no właśnie wspomniane tutaj, pokrzywy. A 24 maja wiele krajów świętuje ich dzień. Polska także. Mrówkojady? Mrówkojady nie, ostatnia szansa. Antek? 25 maja. 4 maja. 4 i gdzie się świętuje ten dzień? Bociany. We wielu krajach europejskich. A, europejskich. Ja strzelam bociany. Bociany też nie? Antoś? Nie wiem. Udało mi się świetnie tym razem zmylić trop, ale pan Mieczysław Gajda naprowadzi nas na właściwy trop i mam nadzieję, że jakiś zagadkowy słuchacz zadzwoni i co zrobi? Odpowie. Ale jak odpowie? Prawidłowo. Poprawnie. Dobrze. Odpowie. Bardzo proszę. Z archiwum zagadek. Nie potrafi ani biegać, ani skakać. Umie za to do własnego wejść plecaka, bo ten plecak, co zrobiony jest z muszelki, to dom jego ukochany, choć niewielki. No pan Mieczysław wskazał właściwą drogę, ale nie zdradzimy jeszcze, o co chodzi, prawda? Chociaż wiemy, widzę. Wiemy, tak. Czy nie wiemy? Wiemy. Tak. Wiemy. Wiem. Podamy teraz numer telefonu. Może ktoś nie pamiętać. Czyli? 22 i 7 trójek. Dziękuję bardzo. Jungle everywhere. Sponsorem nagród jest wydawca gier planszowych Duszki i Gol. Nie potrafi ani biegać, ani skakać. Umie za to do własnego wejść plecaka, bo ten plecak, co zrobiony jest z muszelki, to dom jego ukochany, choć niewielki. No i ciekawa jestem bardzo, co na to odpowie panu Mieczysławowi Michał, 6-letni, który dzwoni do nas. Skąd? Halo, halo. Lublina. Dzień dobry, witamy serdecznie. Michale, pytanie padło, no to teraz musi paść odpowiedź. A ona brzmi jak? Ślimak. No brawo, panowie, proszę bardzo, fanfary. Brawa. Entuzjazm. Michale? No jak te fanfary ci się podobają? Dobrze. Mogą być? Tak. No to cudnie. A czy ty znasz jakiś wiersz o bohaterze naszej zagadki? O ślimaku? Możemy trochę pomóc. Ślimak? Ślimak, ślimak, wystaw rogi. Tam ci się nada. Świetnie. Jak nie sera, to kapusty. A od kapusty będziesz pusty. No znakomicie. Bardzo ci dziękujemy. Pozdrawiamy. I o zagadkowe wierszyki pukamy. Czy ktoś, któryś z chłopców wymyślił w międzyczasie jakiś ślimakowy wierszyk? No, Brunek, tobie szło jakoś w miarę, w miarę. Udało się? Nie? Nie do końca, ja. To słuchajcie, to może ogłosimy. A taki konkurs na ślimakowe wierszyki. Może ktoś z zagadkowych słuchaczy zadzwoni i swój własny wiersz, króciutki, ale wspanialutki, wyrecytuje. Może tak, dobrze? Zaznaczamy, żeby był własny. Tak, zaznaczamy, żeby był autorstwa zagadkowego słuchacza. To co, zmierzymy się w takim razie z zagadką numer 2. A co za entuzjazm w studiu. Tak? Tak. No właściwie to za brak entuzjazmu. W takim razie tak, uwaga. Nasz kolejny bohater zagadkowy ma fajki. Gandalf. I ma szable. A no, ciekawe. Dobrze, idźmy dalej. Jego młode w drugim roku życia nazywają się przelatki. Babcia rodu, czyli stara samica. Pszczoły? Nie. Nazywana jest Samurą. a odgłos, który nasz bohater z siebie wydaje, to ciamkanie lub chrapanie. No jak będzie? To jakiś człowiek? Nie, człowiek nie. Jak zechce, to się do nas odezwie. Nie wiem, czy będzie miał taki nastrój. Możemy spotkać go w polskich lasach. Żubr. Nieco mniejszy. Dzik. No, ciekawa jestem, Andusiu, czy masz rację. Pani Krystyna Sienkiewicz na pewno wątpliwości wszelkie rozwieje. Z archiwum zagadek. Choć zwierzę to w lesie przebywa, w słowie budzik się ukrywa. No to pozostało nam jeszcze tylko tyle, żeby przypomnieć nieskomplikowany 22 i 7 trójek. O, właśnie, numer telefonu, jasne. Mój ślimaku, pokaż rożki, dam ci sera na pierożki, ale ślimak się opiera. Nie chcę sera, nie jem sera. Pokaż różki, mój ślimaku, dam ci za to garstkę maku. Ślimak chowa się w skorupie. Głupie żarty, bardzo głupie. Pokaż różki, mój kochany, dam ci za to łyk śmietany. Ślimak nie ma się i złości, powiedziałem chyba dość ci. Ale żona jak to żona, nic jej nigdy nie przekona. Dalej męczy, pokaż różki, dam ci za to krawat w groszki. Ślimak całkiem już znudzony, rzeczę dość mam takiej żony. Życie z tobą się ślimaczy, muszę zacząć żyć inaczej. I nie mówiąc nic nikomu, bo kryjomu wyszedł z domu, lecz mi z domu dla ślimaka to jest rzecz nie byle jaka. Dom wisi mu na karku, a z okienka patrzy żona i wciąż woła niestrudzona. Pokaż rożki, dam ci wełny na pończoszki. Ślimak jęknął i ją nie miał, dupnął nogą, której nie miał. Po czym schował się w skorupie, po czym schował się w skorupie. I do dziś ze złości tupie, i do dziś ze złości tupie. Ciekawa jestem, czy nasz zagadkowy bohater ma coś wspólnego ze ślimakiem? Choć zwierzę to w lesie przebywa, w słowie budzik się ukrywa. Halo, halo, Julia. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiemy, że masz 9 lat, zgadza się? Tak. I dzwonisz do nas także z Lublina. Tak. Czy nasz bohater zagadkowy, drugi, ma coś wspólnego ze ślimakiem? Nie. Mnie też nie przychodzi do głowy żaden pomysł, żeby jakoś połączyć tych bohaterów ze sobą. No to powiedz w takim razie głośno i wyraźnie, o kogo chodzi. Chodzi o dzika. Jasna sprawa. A, prawda, prawda, sam potwierdza. Mhm. A czy ty spotkałaś kiedyś dzika na swojej drodze? Zabitego tak, bo mój wujek poluje na dziki. Ojej, to coś strasznego. Ale żywego dzika można spotkać bezpiecznie na terenie ogrodu zoologicznego. W lesie nie polecam. Chociaż tutaj chłopcy w studiu mieli spotkania. Dziki są strasznie super. Z takimi zwierzakami. Zwłaszcza kiedy się je spotyka właśnie w lesie, bo one są wtedy takie fajne. Chociaż kiedy locha jest, krótko mówiąc, właśnie denerwowana, potrafi to rzeczywiście, tak człowieka, rzeczywiście potrafi bo być tak, że kiedy się wejdzie w tą kryjówkę dzików, to locha może być wyrunąć. Mhm. koledzy harcerze mieli przygodę, kiedy weszli właśnie w tą kryjówkę i przez jakiś czas ich po prostu ta locha goniła. Więc nie polecam. Więc właśnie. Julka, a czy jakiś wiersz? Wiersz o dziku może znasz? Ja słyszę taką jedną przygodę z dzikiem. Poczekaj, Brunek, zaraz opowiesz. Niech Julka wyrecytuje nam swój wierszyk. Bardzo proszę. Dziki jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmyka. A właśnie. Brawo. Wędruje nagroda do ciebie, do Lublina. Bardzo dziękujemy. Brunek, a teraz poprosimy o twoją opowieść. Ja raz miałam taką przygodę, że myśmy szliśmy sobie przez lasek i nagle po prostu przed nami przychodziło całe stado dzików, taki cały ogonek równo maszerowały i myśmy po prostu stali w miejscu, się na nich gapili, oni nigdzie nie biegały, nie uciekały, nie rzucały, że nas tylko sobie szły i nawet nas nie zauważały. Ale może też dlatego, że nie uciekaliście, że zachowywaliście spokój i nie prowokowaliście tych zwierząt i na pewno nie była to locha z małymi. Moi drodzy, a co mają wspólnego z dzikami? Były tam małe. Były małe? Ale też... Mogło być niebezpiecznie. Ale tak naprawdę to dobrze, że nie uciekaliście, bo było najgorzej. Tak, to jest najgorszy wariant, jeśli chodzi o zachowanie w takiej sytuacji. Trzeba wolno iść do tyłu. Lub stać w miejscu i udawać kamień. No to w zależności od sytuacji, do tyłu albo do przodu. Ale słuchajcie, co wspólnego z dzikiem mają fajki? Co to są te fajki? Kły? Mhm. Ale takie kły po prostu o jakiekolwiek, czy jakieś szczególne kły? No takie zawinięte. Jak takie górne kły odyńca. A odyniec to? Odyniec to jest samiec dzika. Mhm. I nie życzę nikomu spotkania z odyńcem. Ja akurat nigdy takiego spotkania nie doświadczyłem, bo odyńce są samotne i zaszywają się gdzieś w lesie. I wolą się nie spotykać z ludźmi, zupełnie przeciwnie niż lochy z małymi, które wręcz przeciwnie. Bo żyją samotniczo. Tak, ale odyńcy są bardzo niebezpieczne, więc... Ale wiesz, Antosiu, z tymi lochami i z małymi też jest bardzo, bardzo różnie, tak jak mówiliśmy. Też nie polecamy spotkania w otwartym terenie, w lesie. Można podpatrywać dziki bezpiecznie w ogrodzie zoologicznym i przy tym pozostańmy. A co wspólnego z dzikami mają, panowie, szable? Szable to może chodzi... O, już wiem, to pewnie ich kopyta, bo one mają na końcu takie... To może... Wycofujesz się. Albo kły. Tak. Bo kły, one mają bardzo ostre kły, którymi też tak ciachają czasami. Jak poeta napisał, mają ostre kły. Szable, czyli kły, już nie górne, jak Franek opowiadał, tylko dolne. No to jeszcze spróbujmy zastanowić się nad tym, co oznacza słowo watacha. Watacha to jest stado. Świetnie. Podobnie jak u wilka, prawda? Mhm. No to jeszcze warchlaczki. To są małe dziki, które bardzo często trzymają się razem z lochą. To są stada po kilka bądź kilkanaście warchlaków plus locha. Mm-hmm. I one są generalnie w różnych kolorach i są bardzo ładne. Zwykle nie są niebezpieczne, ponieważ zdarzyło się, że nawet wchodziły do namiotów i naprawdę nic nie robiły. Dopóki się nie ma... Znaczy one nic nie robią... Znaczy, nic człowiekowi nie zrobią, licząc tego, że się będą go otrzymały, jeżeli ma jedzenie. Jeszcze taki wyraz trudny mamy tutaj, buchtowanie. No to ciekawa jestem, pewnie nie słyszeliście nigdy. A, to nie wiem, czy to do końca. To buchtowanie liny na przykład? Nie. Liny tutaj żadnej nie mamy. Buchtowanie to wzruszanie ziemi w poszukiwaniu pokarmu. No, a niekiedy mogą przy tym buchtowaniu nasze dziki spotkać bohaterów opowieści pana Adama Hryniewicza z warszawskiego ogrodu zoologicznego. Co to za bohaterowie? Już za moment się okaże. Od bakterii do arterii. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry, witam. A ciekawa jestem, o czym dzisiaj będzie. Może o naszych wężach chwileczkę sobie porozmawiamy. Niedużo ich jest, a mało są poznane. bo tylko przypomnę, mamy zaskrońca, żmiję, gniewosza i węża eskulapa, najzadszego u nas, tylko występującego w Bieszczadach, nigdzie indziej w Polsce go spotkać nie można. Wiele osób chodzi po Bieszczadach, ale mało kto go widział. Najczęściej spotykany jest zaskroniec, bo jest go najwięcej, ale kto widział gniewosza, kto widział żmiję, mało jest takich osób. Tu trzeba dodać, że jedynie żmija jest wężem jadowitym i trzeba uważać, nie można pozwolić sobie na jakieś bliższe kontakty z tym zwierzęciem. Ale tak, najczęściej widzimy zaskrońca, to taki wąż, który ma za skroniami, tam gdzie inne zwierzęta mają uszy, ma plamę kolorową, zazwyczaj pomarańczową, może być żółta i to jest tak charakterystyczne. Rzecz. Nie ma innego węża na świecie, który byłby tak ubarwiony w okolicach głowy, więc łatwy jest w sumie do rozpoznania, blisko wody się trzyma, bo to jest zwierzę, które lubi wodę. Jest wspomniana żmija zygzakowata, gdzie wyraźnie widać zygzak na grzbiecie, stąd ta nazwa. Żyńca oka nie jest okrągła, tylko jest pionowa, jest troszeczkę kanciasta głowa. Padalec, ta jaszczurka beznoga, jak do państwa zamruga, to znaczy, że jest jaszczurka, bo jaszczurki mają ruchome powieki. Węże nie mają powieki, to znaczy mają przezroczystą, ale nie mogą zamrugać, nie mogą zamknąć oka. Jedynie jaszczurki to potrafią, więc jeżeli coś do nas puszcza oko, to spokojnie, jaszczurka nie groźna, nie musimy jej w ogóle się bać. Ale wracając do tych żmij i dalej później gniewosza, nazwa jego gniewosz, bo jest bardzo agresywny, on się broni, jeżeli już nie może uciec, to próbuje nas gryźć, to jest takie agresywne, gniewne, ale też dajmy mu spokój, on sobie pójdzie, nie będzie nas godził. I wąż eskulapa, największy, najdłuższy, bo jest około 2 metrów, brązowawy, nadrzewny wąż, który się bardzo dobrze wspina na drzewa. I tylko te Bieszczady, o których wspomnieliśmy, i tylko tam go można spotkać. Bardzo rzadki i błagam, nie dotykajcie, nie ruszajcie i nie płoszcie tego węża, niech on żyje, bo nigdzie indziej go już nie spotkamy, tylko w Bieszczadach i trzeba mu dać spokój, żeby jak najdłużej mógł tam funkcjonować. Panie Adamie, czy to prawda, że wąż wącha świat końcem języka? Oj, tak, tak. Zmysł węchu jest na tym rozdwojonym języczku. Ma wąż nos, ale on służy tylko do oddychania, natomiast wszystkie bodźce zapachowe odbierane są przez ten rozdwojony języczek. Oj, mądrze mówiąc, trafia ten język do narządu Jacobsona, gdzie są odpowiednie receptory i pozwalają mu wszystko ocenić, co się naokoło dzieje. Wzrok jest kiepski, więc tym doskonałym zmysłem jest węch, który jest w języku. Pan Adam Hryniewicz, wielki miłośnik zwierząt wszelakich, który na co dzień pracuje w ogrodzie zoologicznym w Warszawie, bardzo prosił mnie, abym apelowała do was o to, aby nie dotykać, nie prowokować, nie bawić się w taki sposób z żadnym zwierzęciem, zwłaszcza tym, które żyje na wolności, bo te zwierzęta najczęściej są bezbronne. A to, o czym powiedziała Julka wcześniej, że widziała dzika martwego, niestety, no to niestety niekiedy zdarza się tak, że po prostu w ten sposób trzeba regulować tą ilość zwierząt żyjących na wolności, właśnie tak. Natomiast są to osoby, które wiedzą, jak to zrobić, i nigdy w życiu nie można być takim zagrożeniem dla małych dzików. Trzeba je chronić, zwłaszcza właśnie te, które żyją na wolności i które mają przetrwać. Już za chwilę zawita w naszym studiu gość. Przyjdzie do naszego studia, już macha nam przez szybę. Jest, zapraszamy. W krainie Goa żył bardzo długo wąż Boa, który przedziwnym trafem był świetnym kaligrafem. Miał jednak tę naturę, że liter nie pisał piórem. Pióro rzecz nauczycielska, on zaś litery niektóre tworzył wprost z własnego cielska. Kiedy więc barana zjadł, w literę B zwijał się w literę L. Żeby zgruchować panterę, tworzył z siebie peliterę. A gdy na szakala szedł, skręcał się cały we set. I tylko spotkawszy żyrafę, Popełnił gafę, kiedy kniótł jej grzbiet, bo chociaż był kaligrafem, nie wiedział jak kropkę postawić na Z. Nie wiedział jak kropkę postawić na Z. To tak. Tak oto w krainie Goa wąż Boa i 100 lat jeszcze przeżyłby chyba, lecz go wreszcie myśliwy przydybał. Wąż nie zdążył poruszyć łbem, bis baw i już leżał nieżywy. Leżał w kształcie litery M na znak, że go zabił myśliwy. Bis baw, bęc baw! Wąż kaligraf i killer wsi. No a teraz obiecana zagadka. Kucharz nieduży. A w charakterze zagadkowego gościa wystąpi kardiolog, dietetyk, pan doktor Michał Mularczyk. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czyżby pan doktor przyjechał do studia na rowerze? Oczywiście. Piękna pogoda, trzeba korzystać z uroków. Ciepło było ci z 15 stopni chyba rano, także super się jechało. No wspaniale. Będziemy promowali zdrowy tryb życia, ale będziemy rozmawiali także o potrawach, które dają nam zdrowie. Nie zabierają energii, tylko tę energię nam i odporność, dają. Szczególnie jesienią, bo o to trzeba zadbać teraz. To może zapytajmy chłopców. Zdrowe pokarmy. Zdrowa żywność to jaka żywność? Na przykład otręby. Ja bym powiedział, że chyba jak najbardziej naturalna żywność, prawda? Brunek? Owoce i warzywa. No to proszę bardzo. Co z tym zrobimy? Pochwalimy. Tak, a najbardziej mi się podobała naturalna. Jak najmniej zmieniona. To była rzeczywiście chyba najlepsza odpowiedź. A pamiętaj, że jak owoce i warzywa mówisz, to pamiętaj, żeby zawsze powiedzieć, jakie są proporcje ważne. Bo jeżeli będzie więcej warzyw niż owoców, to będzie bardzo dobrze. Jeżeli będzie odwrotnie, czyli więcej owoców niż warzyw, to nie będzie najlepszy pomysł dla twojego zdrowia. Pan doktor przywiózł nam potrawę. Jeszcze gorąca, jeszcze pachnąca, bo to prawda, że, znaczy pan potwierdzi albo zaprzeczy, że jesienią, zimą dobrze jest zjeść na śniadanie coś gorącego, rozgrzewającego. Cóż mamy tutaj? Rozgrzewającego, jak najbardziej. Z gorącym to jest tak, no powiedzmy w sobotę, niedzielę jest czas, prawda? W ciągu tygodnia jest mniej czasu. Natomiast ja zaproponowałem taki obiadowe danie. Leczo, po prostu leczo. Ponieważ mamy jesień, zaczął sezon dyniowy, to trzeba to wykorzystać. Tam mamy bardzo fajne substancje, takie chemiczne, że tak powiem, zwane na przykład karotenami. Trudna nazwa, bardzo trudna, które bardzo, bardzo chronią nasze płucka przed przeziębieniami. Jeśli pan pozwoli, to ja zapytałabym naszych młodych przyjaciół, jakie składniki, z jakich składników leczo się składa? Z cukinii. Co byście tam jeszcze pokroili? Ja sam leczo nie lubię, aczkolwiek jak kiedy widzę, że robi babcia, to dodaję pomidory, paprykę. Cukinia, pomidory, papryka, coś jeszcze? Bunek? Ja nie jem mleczów. Mleczów nie jesz, a leczo dobrze, żebyś spróbował. To trudno jest wyraz i trudno odmienialny, ponieważ ten wyraz i ta potrawa pochodzi z... Skąd? To bałkany są. Włochy chyba. Włochy, tak. Chyba Włochy jednak. No dobrze, co z tymi leczami? Wersji jest mnóstwo. Można oczywiście, na przykład ja proponuję polską wersję z dynią. Ze względu właśnie na to, że tam jest substancja, która jest nieprzereklamowana, a wręcz przeciwnie, bo reklamujemy wszędzie beta-karoten, który w nadmiarze nam szkodzi, a ale jest też tam alfa-karoten. To jest taki, powiedzmy, brat tego karotenu, który chroni nasze płuca. A teraz się zbliża jesień, potem zima, prawda? Jak będziemy przez pół jesieni tym alfa-karotenem się szprycować, to mamy szansę rzeczywiście płuca zachować w fantastycznej kondycji. Nie wszyscy za nią przypadają, no bo to jak się pokroi w kostkę, nie? No, czasami ona jest taki, ma dziwny smak. W związku z tym, jeżeli ktoś chce przemycić dynię do posiłku, to ja proponuję zrobić to samo, co z pomidorami w leczu, czyli powiedzmy jako pierwsze wrzucić i troszkę rozgotować. One wchodzą, wtedy dynia wchodzi w skład sosu razem z pomidorem. Karoteny się nie niszczą, bo one wręcz lubią być, że tak powiem, podgrzane. Mhm. Jeszcze jak dodamy odrobinę tłuszczu, żeby to się jeszcze lepiej przyswoiło, na przykład masło klarowane, no to po prostu jest rewelacyjna, super zdrowa potrawa i tego tłuszczu się proszę nie bać, bo jeżeli damy, nie wiem, 100 gramów z kostki masła, powiedzmy na 2 kilo lecza, to niknie tak naprawdę w tej ilości, a bardzo pozwala się przyswoić witaminom rozpuszczalnym w tłuszczach. Z takim entuzjazmem pan o tym opowiada, zdaje się, że pan w odróżnieniu od chłopców uwielbia leczo. O, co drugi dzień, co trzeci jesienią mogę spokojnie co zjadać. Zwłaszcza, że dietetyczne. Dietetyczne, czyli halo, pobudka, panowie. Czyli zdrowe i nietuczące. Super. Co też jest bardzo istotne, prawda? Wręcz nawet zaryzykowałbym stwierdzenie odchudzające. O, ponieważ? No jeżeli zjemy to o odpowiedniej porze, w odpowiedniej ilości, czyli przyjmiemy tyle, ile się potrzebowali, to w tym momencie zamiast magazynować, spowodujemy nie magazynowanie, a jeżeli jeszcze dołożymy tego trochę ruchu, to nawet i chudnięcie. Czy pan doktor osobiście przyrządza leczo? O, uwielbiam. I postaram się, żeby nikt mi w tym nie przeszkadzał. Nauczył pan swoje dziecko? Leczo różnie. On raz lubi, raz nie. Jakbyśmy byli gdzieś w Chorwacji, to żeśmy kupili na miejscu świeżusieńkie warzywa, które pachniały jeszcze słońcem, no to mówił, że niekoniecznie, ale jak spróbował, mówi: o matko, tylko tato, nie przyprawiaj, bo zepsujesz. Także tam rzeczywiście żadnych przypraw nie trzeba było w ogóle dodawać. A w jaki sposób, panie doktorze, zachęcić dziecko do jedzenia tego, czego dziecko nie lubi? Co dziecka kubki smakowe odrzucają, a co jest zdrowe? Zacząłbym od tego, żeby nie dawać dzieciom za młodu smaku słodkiego. Dlatego, że to, co jak widzę u moich pacjentów, a mamy coraz mniej młodych pacjentów, jak się porozmawia z rodzicami i z małymi pacjentami, okazuje się, że oni od maleńkości w przedszkolu, szczególnie od dziadków, dostają dużo słodyczy i w tym momencie smak warzywa jest smakiem nieatrakcyjnym. W związku z tym, no wiadomo, że część dzieci już jest, tak nazwijmy brzydko, zepsuty. Dzieci jest zepsute, w związku z tym trzeba je trochę naprawić i przemycić to w sposób nawet mniej zdrowy, czyli jak to się część osób boi, że jak to zjeść samą sałatkę. Zróbmy ją z majonezem, z oliwą, z rzeczami, które są pozornie zdrowe, ale ten sos, który nawet tłusty, ale z przyprawiami i dodany sporo ilość warzyw, spowoduje to, że dzieci zaczną dobrze kojarzyć i lubić warzywa. A dzieci, które nigdy nie jadły słodyczy, nie dawajmy im tego i uczulmy dziadków, żeby nie przychodzili z cukierkami czy z jakimiś piankami, bo to w tym momencie dziecko zacznie to jeść i te normalne smaki dla nas będą dla dzieci nieatrakcyjne i w związku z tym nie będą tego jadły. W szkole zjedzą jakieś od kolegów cukierki czy batoniki i obiadu już nie zjedzą, a w domu znowu będą batoniki. Także no dzięki temu ja oczywiście mam kupę pracy, ale że tak powiem nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ludziom pomagać, a nie, że tak powiem, żyć z ich nieszczęścia, prawda? To prawda. A teraz nadszedł czas, wie pan na co? No. Na sprostowanie. Bo godzina wczesna i mi po głowie chodzi to, co ja uwielbiam najbardziej. Lasagna. I to ma wiele wspólnego z Włochami, ale nie, pan był dużo bliżej prawdy. Leczo pochodzi z Węgier. Jest to węgierska potrawa. No i z tą odmianą. Jak tu będzie z tą odmianą? Oczywiście nie mówi się leczami. To był żart. Tylko leczo, leczem, leczu i nie mleczem, tak jak Brunek mówił, prawda? Bo mlecz to zupełnie co innego. I raczej niejadalnego, zdaje się. Trującego. Panie doktorze, a czy taka metoda, kiedy na przykład, nie wiem, Antoś, Franek, Brunek, czego nie lubicie? Których warzyw? Może w ten sposób. Nie lubicie. Generalnie nie lubię dużo warzyw, ale jeżeli już jakieś warzywa lubię, to je bardzo lubię, więc... A jakie lubisz? Lubię bardzo marchewkę, buraki... No dobrze, ale chciałam zapytać o te, których naprawdę nie lubicie i trudno wam się jest do nich przekonać. Na przykład ja nie lubię bardzo szpinaku. A, no właśnie. A ja nie lubię bardzo buraków. I jak to się nazywało. Jak, powiedz, jak wyglądało, to ci pomożemy. Nie, nie, ja na końcu języka, to jest, co się ze mną dzieje. Pokaż ten język. Jest na końcu języka. Coś tam jest małego. To przypomnij sobie, Antoś się zgłasza. Ja się nie mogę brokuły, przekonać. Brokuły, to były brokuły. Bardzo zdrowe. Ja się nie mogę przekonać, chyba te najbardziej, które, do których się nie mogę przekonać, to jest ogórek i kopusta. Ponoć dobrą metodą jest taka metoda, żeby codziennie dziecku serwować po maleńkim kawałeczku, na przykład buraczka, maleńkim, tyle co pół paznokcia, potem więcej, potem więcej, potem więcej, tak, aby te kubki smakowe przyzwyczaiły się do tego. W drugiej zagadkowej godzinie dowiem się, czy to dobra metoda, czy to prawda. Czemu jest mi tak radośnie i wesoło? To ten zapach, co roznosi się wokoło. Zgadłeś, drogi Teodorze, jestem w dobrym muchomorze, bo przepisy na przysmaki nowe znam. Bardzo dobre muchomory. A nie będziesz po nich chory? Nie, nie będę, to specjalne muchomory, zobacz sam. Jajka oraz pomidory, ach, to takie muchomory. A do tego krasnoludki rzodźkiewkowe, mniam, mniam, mniam. Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło? To ten zapach, co roznosi się wokoło. Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym muchomorze, bo przepisy na przysmaki słodkie znam. Z truskawkami cud nad cudy. Czy to też jest krasnoludek? Ale skądże torcerowe cud nad cudy? Zobacz sam. Tele z forku, nie miej zmudy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus. Mniam, mniam, mniam. Zapraszamy do reklamy. Dziś Interia przedstawia. To była największa dezercja w dziejach Wojska Polskiego. Uciekło prawie 1000 żołnierzy, podoficerów i oficerów, a cała jednostka została wymazana z kart historii. Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 października, jest 8. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze po raz pierwszy w historii pokonali drużynę Niemiec. Graliśmy jak zawsze, wygraliśmy jak nigdy. Dzień Papieski po raz 14. W całym kraju będą msze, koncerty i zbiórka na stypendia dla utalentowanej, ale ubogiej młodzieży. Miłośnicy dań z truflami mają powody do radości. Te słynne grzyby w tym roku.